การที่เรามาปฏิบัติธรรมนี่นะถ้าว่าเรามาทำจิตของเรานี่ให้เป็นพุทธนะเพราะว่าจิตของเราปกติแล้วไม่ใช่พุทธที่สมบูรณ์แบบหรอกถ้าอยากจะรู้ว่าพุทธสมบูรณ์แบบเป็นยังไงแล้วก็คงจะเข้าใจถึงเรื่องราวที่เราทำนะพุทธที่สมบูรณ์แบบนะคือพุทธที่ดูอารมณ์ที่จะสร้างให้ติดกรรมแล้วก็พุทธที่ดูธรรมที่ทำให้จิตของเราเนี่ยพ้นกรรมหรืออย่างคำว่าอัตตาเนี่ยแปลว่าที่มาของอารมณ์อนัตตาเนี่ยเป็นที่มาของธรรมแต่ละกรรมไว้นะทุกวันเนี่ยเรามาทำจิตให้เป็นพุทธไม่ใช่เป็นฮินดูนะฮินดูแปลว่ายึดถือถือทุกอย่างในขณะที่จิตจะพบนั่นเขาเรียกว่าจิตฮินดูและจิตคนเราสมัยนี้ก็เป็นจิตที่ไม่ค่อยจะรู้จักคำว่าอารมณ์กรรมหรือตัวกระทำแล้วก็ไม่ค่อยจะรู้จักคำว่าสติธรรมการกระทำจิตของมนุษย์จึงหวั่นไหวแล้วก็เหมือนกับใบไม้ที่ต้องลมอ่ะพัดไปพัดมาตามกระแสของอารมณ์หรือตัวกระทำที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรามาฝึกขัดนั่งสมาธิเนี่ยเพื่อจะให้ทำเพื่อจะให้จิตของเราเป็นพุทธคนไหนอยากจะเป็นพุทธแล้วก็หัดทำสมาธิหัดตั้งจิตของตนเองให้เป็นจิตอะไรจะมาบุคลิกขึ้นในจิตถ้าจิตพิจารณาแล้วจิตจะเป็นพุทธเขาที่เรียกว่ารู้จักปฏิเสธคำว่าอารมณ์หรือความยึดถือทั้งหลายเหล่านั้นอันไม่คู่ควรกับทางจิตถ้าเรามาดูกรรมฐานของพระพุทธเจ้าทันทีท่านบอกว่าอย่างไรตาท่านมีสี่หาวจมูกมีดาวเดียวนั่นเป็นคำที่เราจะต้องคิดตาฉันมีสี่หาหมายความว่าจิตของท่านเนี่ยสร้างพร้อมด้วยธรรมะพรหมวิหารสี่และพรหมวิหารสี่ของท่านเนี่ยจะใช้กับใครใช้กับจิตของท่านถ้าจิตของตนเองไม่เมตตาจิตไม่สงสารจิตไม่กรุณาจิตไม่รู้จักธรรมะอุเบกขาจิตจิตอันนี้ก็จะต้องถูกขับตามลักษณะของอารมณ์ตัวกระทำที่เรียกว่าเห็นผู้อื่นดีเห็นผู้อื่นเป็นที่พึ่งเห็นตาเป็นที่พึ่งแล้วก็เห็นอารมณ์เป็นที่พึ่งมันก็จะขาดพรหมวิหารสี่ของจิตไปทำไมพระเจ้าของเรานะท่านจึงออกจากเมืองจากวังไปนั่งคือในคำว่าบำเพ็ญจิตเพื่อทำพรหมวิหารสี่เพราะท่านเมตตาจิตตรงนี้กลัวว่าจิตอันนี้มันจะตกกรรมลำบากโดยจะถูกกรรมเนี่ยพาพัดพลาดไปสู่ลักษณะสิ่งต่างๆอีกก็เห็นแล้วในสมัยนั้นน่ะฮินดูเต็มเมืองการยึดถือการทำร้ายเนี่ยเป็นเมืองไปหมดท่านจึงไม่เอาคำว่าฮินดูนะมากำหนดขึ้นในจิตแต่ถ้าจะเอาคำว่าจิตมัชฌิมาคือจิตนิ่งๆเฉยๆที่เขาเรียกว่าจิตทำสมาธิคือทำจิตอยู่เฉยๆนี่อานิสงส์ของเราที่ได้รู้เรื่องราวคำว่าจิตของพุทธเขาทำยังไงในเราทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นพระหรือจะเป็นแม่ชีเป็นอุบาสกบาจิกานะเข้ามาสู่ธรรมโลกุตระธรรมที่นี่ก็เพื่อที่จะทำจิตของเราให้เป็นพุทธพุทธแปลว่ารู้โพแปลว่าสงบเราจึงทำจิตของเราให้เป็นผู้รู้และเป็นผู้สงบขึ้นรู้ในสิ่งที่เราควรจะรู้จักเช่นรู้จักกรรมตอนนี้กรรมเนี่ยรู้ตรงไหนก็รู้ที่อารมณ์อารมณ์เนี่ยมักจะปรุงแต่งจิตของเราเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเลยที่เขาเรียกว่าอำนาจของอัตตาที่ประกอบไปด้วยคำว่าโลกกฎหลงทำให้จิตเราไม่มีเวลาปรุงเรื่องอารมณ์เหล่านี้เพราะเราไม่เคยทำสมาธินั่นเองเราไม่เคยจะบรรพชาคำว่าอารมณ์หรือตัวกระทำ ตอนนี้อารมณ์วิตกธรรมมันก็ปรุงแต่งผิดเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นบุคคลที่หันหน้ามาทำสมาธิหมายถึงตั้งจิตให้รู้จักอารมณ์และตัวกระทำนั้นเขาเรียกว่าจิตของพุทธการยึดถือทั้งหลายในจิตของพุทธจะไม่มีเลยถ้าจิตตรงนั้นรู้จักคำว่าจิตแม้แต่อารมณ์ตัวเองยังไม่ยึดถือแม้แต่กายของตนเองยังไม่ยึดถือแล้วจะไปนับถืออย่างอื่นได้ยังไงจะไปยึดถืออย่างอื่นได้ยังไงแล้วทำไมเราจะต้องไปยึดถือต้นไม้ภูเขาโลกาเจ้าพ่อเจ้าแม่เครื่องรางของขลังกระตุกผ้ายันเสน่ห์มหานิยมคงกระพันชาตรีสิ่งต่างๆเนี่ยเพราะเราไม่มีจิตเป็นสมาธิคือไม่รู้จักจิตนั่นเองมันจึงเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าจิตยึดถือเป็นฮินดูทั่วไปคำสอนของพุทธเจ้าจึงไม่ปรากฏเป็นอนัตตาคือทางจิตของจิตดวงนั้นนี่เราต้องพยายามระดับให้ดีๆนะอยากจะเป็นพุทธที่บริสุทธิ์เหมือนอย่างพุทธขององค์พระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องจัดจิตของเราให้ดีๆเรามากราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าได้ชื่อว่าจิตบริสุทธิ์จิตไม่มีอะไรชนะจิตพระพุทธเจ้าได้ชื่อว่าจิตไม่มีอะไรจิตเป็นอนัตตาไม่มีอะไรจะมาเอ่ยมาเป็นชื่อเป็นเสียงเป็นสมมุติทั้งหลายอีกทางจิตพระพุทธเจ้าปฏิเสธอารมณ์และตัวกระทำเราก็ลองหัดดูถ้าอยากจะยึดถือก็ยึดถือในสิ่งที่มีชื่อเช่นเนี่ยคำว่าคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้ควรยึดถือเข้าไว้คุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์อย่างนี้ควรจะยึดเข้าไว้เพราะว่าคุณทั้ง5ประการเนี่ยเมื่อเรายึดถือแล้วเป็นประโยชน์เช่นเรามีพ่อมีแม่เรียกพ่อเรียกแม่ปฏิบัติพ่อปฏิบัติแม่อย่าไปว่าปฏิบัติเทพวกอะไรต่อมีอะไรที่นอกเหนือไปจากคำว่าควรยึดถือคนไหนปฏิบัติพ่อแม่คนไหนปฏิบัติพระพุทธธรรมพระสงฆ์คนนั้นก็ได้ชื่อว่าได้ดีทีนี้เราจะปฏิบัติพระพุทธธรรมพระสงฆ์ปฏิบัติตรงไหนปฏิบัติที่จิตที่พูดไม่ใช่พูดให้มาปฏิบัติสงฆ์ที่นี่หรอให้ปฏิบัติจิตของตนเองให้เป็นพุทธเขาเรียกว่าให้มีสติมีสัมปชัญญะให้รู้จักคำว่าอารมณ์นั่นเราชื่อว่าปฏิบัติพระพุทธแล้วตอนนี้ปฏิบัติพระธรรมในหมายความว่าจิตของเราเนี่ยควรจะเป็นจิตของบุคคลที่มีเหตุผลจะยึดจะถือจะทำอะไรเนี่ยต้องรู้จักพิจารณาถึงเหตุผลนั่นเราปฏิบัติพระธรรมแล้วเราจะเดินไปทางเส้นไหนถูกไม่ถูกบุญหรือบาปอัตตาหรือธรรมาหรือพวกนี้ให้รู้จักเส้นทางของท่านได้ชื่อว่าปฏิบัติพระสงฆ์ทั้ง5ประการเนี่ยถ้าจิตของพุทธรู้จักแล้วน่ะจิตอันนั้นน่ะจะรู้จักคำว่าบริสุทธิ์ขึ้นคุณพ่อคุณแม่ได้ชื่อว่าเป็นพระพรหมเป็นพรหมของบุตรเป็นผู้ให้บุตรให้หวังให้ความสุขและความเจริญก็เหมือนอย่างพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็เป็นพรหมเหมือนกันเป็นผู้ให้ความสุขความเจริญแก่เราไม่เคยที่จะทำร้ายเราหรือว่าทำอะไรให้เราต้องเสียอกเสียใจกับคำว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์เพราะนั้นการสร้างสมาธิขึ้นในถ้ำกลางของเราคือเรามาช่วยมาทำสมาธิมาทำสมาธิร่วมกับคำว่าพระในทีในสถานที่นี้ก็ต้องให้มีความเข้าใจถึงธรรมจิตที่เป็นพุทธด้วยอะไรที่มันไม่คู่ควรให้รู้จักคำว่าเก็บกวาดหันไปดูลักษณะสิ่งที่เรียกว่าข้างกายข้างจิตอะไรที่มันไม่ใช่หน้าที่ที่จิตของพุทธนี่จะเข้าไปเกี่ยวข้องก็ให้รู้จักสะสางขึ้นให้รู้จักลดละให้รู้จักสะสางเราที่ได้ชื่อว่าเจริญสมาธิแบบอริยะแปลว่าสมาธิที่มีความเจริญจะเดินในด้านรู้จักคุณแล้วก็รู้จักโทษรู้จักประโยชน์และสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นั่นจะเรียกว่าได้อานิสงส์ในการทำสมาธิเราอุตส่าห์มานั่งสมาธิเนี่ยทนเวทนาออกมาปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้รู้จักคำว่าอะไรต่อมีอะไรที่มันเกิดขึ้นทางจิตซึ่งก็เรียกว่าช้าในหมายความว่าทางจิตของเราเนี่ยอยู่ในคำว่าล่างขององค์สมาธิพระพุทธเจ้าเคยนั่งสมาธิเคยยืนสมาธิเคยเดินสมาธิ คยสายญาสมาธิเคยทำจิตเป็นมัชฌิมาเมื่อกิริยาของพระคุณทั้งห้าปรากฏขึ้นแก่ดวงจิตผู้รู้จักคุณแล้วเราก็อาศัยกายและจิตของเราเนี่ยดำเนินลักษณะตามวิธีการของท่านแล้วเราก็จะได้ชื่อว่ากายบริสุทธิ์และก็จิตบริสุทธิ์เหมือนกันจะบริสุทธิ์สักกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่เราจะทำที่ในช่วงเวลาที่เราทำสมาธิ เขาเรียกว่าจิตที่มีปัญญามองเห็นศาสนาเนี่ยเป็นสถานที่ที่ขายกรรมถ้าเราไม่ทำสมาธิอย่างนี้แล้วก็รับรองว่าเราไม่รู้จักอารมณ์หรอกไม่รู้จักกรรมหรอกอาจจะรู้จักจักกรรมไปตามหนังสือหรือว่าไปตามภาษาที่เขาพูดกันพูดกันว่ากรรมดีกรรมชั่วหรืออ่านหนังสืออาจจะพูดว่ากรรมดีกรรมชั่วแต่จริงๆแล้วจิตยังไม่รู้จักกรรมหรอกถ้าจิตรู้จักกรรมจริงๆแล้วเนี่ยจิตจะต้องนั่งสมาธิและอารมณ์มันจะเกิดเมื่ออารมณ์มันเกิดจิตมีสติสัมปชัญญะที่จะหนาขึ้นก็จะรู้จักอารมณ์อารมณ์มันจะพาจิตของเราไปสู่ความยึดถือห่วงกายห่วงโลกเวียนได้สามห่วงอบายห่วงไปตามลักษณะภาษาของอารมณ์ที่มันจะพาไปห่วงลักษณะที่เราห่วงเรายึดเราถืออยู่นั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์กรรมที่จะทำให้เกิดเป็นอัตตาอัตตาก็เป็นที่มาของการเกิดการตายต่อไปเพราะนั้นเรามาทำสมาธิช่วงเวลา2ทุ่มไปถึง5ทุ่มก็เพื่อจะทำจิตให้เป็นพุทธกายของเราเป็นพุทธแล้วคือการใช้องค์สมาธิของพระพุทธเจ้าเพียงแต่ว่ายังอีกนิดเดียวคือทำจิตเป็นองค์ภาวนาในขณะที่จิตของเราอยู่ในองค์ภาวนาของพุทธธรรมพุทโธก็อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นมาทำจิตในขณะที่จิตเราเป็นมัชฌิมาอาจจะเป็นแสงเป็นสีเป็นภาพเป็นเสียงเป็นเหตุเป็นผลหรืออาจจะมีใครสักอย่างหนึ่งอาจจะมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นทางจิตมาสอนมาสั่งเราได้เพราะว่าตัวกระทำไม่ตายอารมณ์ไม่สูญหายสติธรรมก็ไม่ตายการกระทำก็ไม่สูญหายก็อาจจะเกิดขึ้นในทางจิตของเราได้เพียงแต่ว่าตั้งสติของเราเนี่ยให้เป็นสมาธิแล้วก็มีสติมีสัมปชัญญะอยู่เท่านั้นก็อาจจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นเราจงสร้างจิตของเราให้เป็นพุทธอย่าไปทำเป็นแบบจิตประเภทที่เรียกว่ายึดถือกันมากยึดถือมากไปก็เคยกลายเป็นภาระของจิตและการยึดถือเหล่านั้นบางทีก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีผ่านมาจิตตัวนี้ก็ยังไม่รู้จักคำว่าค่าของจิตหรือว่าค่าของพุทธเลยสมัยนี้คนเราก็เอาศาสนาไปขายไปจ่ายไปแจกไปยื้อไปแย่งกันมากมายกายกองเขาเรียกว่าแย่งกันเป็นพระศาสดาแย่งกันเป็นใหญ่แต่จิตตัวนั้นไม่มีความเข้าใจคำว่าจิตที่เป็นพุทธเลยถ้าจิตของพุทธจริงๆแล้วก็เรียกว่าจิตรู้จักความทุกข์รู้จักคำว่าสุขรู้จักคำว่าทุกข์รู้จักคำว่าสาเหตุที่ทำให้สุขแล้วก็สาเหตุที่ทำให้ทุกข์ถ้าคนไหนเข้าใจถึงต้นเหตุของทุกข์ของสุขแล้วก็สาเหตุของทุกข์ของสุขแล้วมันปฏิบัติเท่านั้นก็อาจจะแบ่งอริยสัจสี่ได้เมื่อเราแบ่งอริยสัจสี่ได้ปัจจัตตังความรู้สึกของจิตที่เป็นอิสระก็จะเกิดขึ้นว่าเราเนี่ยไม่มีอะไรยึดถืออีกแล้วเขาเรียกจิตว่างเปล่าจิตไม่มีอะไรเขาจะเรียกว่าจิตเดิมหรือจิตประพัดจอมหรือเขาเรียกว่าจิตสีขาวเพราะนั้นการสงวนจิตของเราในขณะที่เราทำสมาธิก็ให้รู้ว่าเรากำลังทำจิตเป็นพุทธแล้วเมื่อออกจากสมาธิไปแล้วการอบรมบ่มนิสัยของสถานที่นี้ไปแล้วเนี่ยให้มีสติมีสัมปชัญญะต่อไปอย่าเชื่อไปเอาอะไรต่อนี้อะไรเนี่ยมาใส่จิตของตนเองให้มากนะจะกลายเป็นภาระของจิตอีกไม่ใช่ว่ามาทำจิตเป็นพุทธในสถานที่นี้เท่านั้นแม้แต่เราไปอยู่แห่งผลตำบลไหน หรือจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้ส่งเสริมศาสนาก็ต้องรู้จักคำว่ากิริยาของพุทธด้วยถ้าเป็นพุทธท่านบอกไปแล้วว่ามีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นแนวทางของชีวิตมีอุปการะจิตและกายคือคุณพ่อคุณแม่ห้าประการจิตของพุทธรู้ดีว่าสิ่งนี้เป็นคุณถ้าจิตตรงไหนไม่ปฏิบัติตามลักษณะของคุณธรรมห้าประการแล้วจิตตรงนั้นไม่ใช่พุทธจิตตรงนั้นจะเตลิดอาจจะต้องไปถือผีถือสางถือต้นหมากลากไม้จะพ่อเจ้าแม่รักไอ้ยมเครื่องรางของขลังกระตุกขยันต่อไปเพราะนั้นสิ่งดีๆนะที่พระเจ้าท่านชี้หรือท่านสอนท่านสั่งท่านแนะท่านนำไว้เราก็ควรจะนำไปใช้เพราะปกติจิตของเรานั้นมันเป็นจิตที่วิตกคือกลัวกลัวนั่นกลัวนี่กลัวนี่กลัวนั่นสารพัดที่มันจะกลัวตอนนี้ถ้าจิตของเราไม่เป็นพุทธแล้วความกลัวก็จะทวีคูณขึ้นหมายเช่นอย่างพระโยมเนี่ยนั่งสมาธิในสถานที่นี้นั่งได้เพราะว่านั่งอยู่ในชุมนุมของตัวอาของบุคคลที่มากนั่งอยู่ในแสงไฟมีผู้ปฏิบัติมากมาแต่กองเป็นเพื่อนแล้วก็นั่งได้โดยที่ไม่มีวิตกแต่ถ้าโยมเป็นอาถ้าเราทุกคนในอาพระหรือไม่ชีหรือญาติโยมถ้าจิตยังไม่เป็นพุทธเนี่ยเราไปนั่งอยู่ในป่าคนเดียวนี่ก็นั่งอยู่ในปัจฉาที่อะไรจะเกิดขึ้นในจิตของตัววิตกวิจารตัวกลัวนานาประการจะเกิดขึ้นเพราะจิตของเราไม่ใช่พุทธพุทธไม่มีคำว่าผีไม่มีคำว่าซากศพคือในจิตเขาไม่คิดว่าคนที่ตายแล้วก็เหมือนท่อนไม้ไม่มีปฏิกิริยาอะไรที่จะมาเกิดเป็นลักษณะการทำลายจิตนี้เลยไม่มีผู้ผีปีศาจไม่มีอะไรทั้งหมดมีแต่ความมืดแล้วเขาก็จะนั่งสมาธิสบายเขาจิตเขาเป็นพุทธแต่นี้ถ้าจิตของนายไม่ถึงพุทธเนี่ยความกลัวมันก็จะเกิดขึ้นแต่นี้การวาดของความกลัวหรือการปรุงแต่งของความกลัวก็จะเกิดเป็นทวีคูณแก่จิตตัวนั้นผลที่สุดเราก็นั่งอยู่ในคนเดียวไม่ได้เขาเรียกว่าเก่งในหมู่เก่งในฐานะมีพรรคพวกแต่จริงๆแล้วคนเดียวแล้วไม่ไหวหรอกสู้ไม่ได้หรอกหรือบางทีข้าในทีที่นี่อยากจะที่นี่อาจจะเก่งก็ได้แต่ทั่วๆไปหมายความว่าจิตคนเราจะมีความกลัวยังไม่ใช่จิตของผู้ที่แท้จริงแต่ในจิตของผู้ที่แท้จริงเนี่ยเขามีเป็นลักษณะเครื่องหมายเลยเครื่องหมายของจิตคือที่เป็นพุทธคือหนึ่งสีแดงสีเขียวสีเหลืองสามสีที่ปรากฏขึ้นทางจิตและอะไรจะเกิดขึ้นกับจิตตรงนั้นไม่มีอะไรเลยแต่นี้จิตของเราที่กลัวเกรงสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะจิตเราเป็นสีดำจิตเราเป็นสีม่วงแต่นี้ลักษณะของสัญชาตญาณของสีดำสีม่วงจึงปรุงแต่งจิตเราขึ้นให้เกิดเป็นความกลัวและให้เกิดเป็นความวิตกกังวลบางทีนั่งไปก็กลัวงูเนี้ยเขี้ยวขอนกลัวหนุ่มกลัวนี่กลัวผู้ผีดีจากกลัวสารพัดกลัวไปแม่เขาเรียกว่าจิตสีดำจิตยังไม่จิตพุทธแต่ถ้าจิตของพุทธจริงๆแล้วน่ะที่ต้องเอาพูดในฟังในหมายถึงว่าที่สุดของพุทธเนี่ยคือจิตที่มีเครื่องหมายเครื่องหมายของผู้รู้คือสีแดงสติสัมปชัญญะสีเหลืองคือรู้เรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าสีเขียวคือองค์พระรัตนตรัยเนี่ยเป็นประธานถ้าสามประการนี้เกิดขึ้นกับดวงจิตแล้วไปนั่งตรงไหนไปทำตรงไหนจิตนั้นก็จะล่มลืมจะมีแต่ความสุขเพราะนั้นก่อนที่เราจะมาสัมผัสธรรมพระพุทธเจ้าเราจะต้องสะสางวาระจิตของเราให้ดีเคยยึดถืออะไรบ้างเครื่องรางของขลังคาถาอาคมจะพ่อเจ้าแม่ผู้ผีปีศาจต้นหมากรากไม้พวกนี้ต้องทิ้งให้หมดถ้าไม่ทิ้งจะกลายเป็นลักษณะคนจับปลาสองมือจิตหนึ่งก็จะลำพึงถึงฮินดูจิตหนึ่งก็ลำพึงถึงพุทธแต่ในการกระทำของฮินดูกับพุทธซึ่งแบ่งที่ออกไปเดี๋ยวไหว้พระเดี๋ยวไปไหว้เจ้าเดี๋ยวไปไหว้เจ้าเดี๋ยวไปไหว้พระ ว่ายไปว่ายมาหาแก่นสารไม่ได้เลยมันก็เรียกว่าจับปลาสองมือไม่ใช่พุทธิแท้จริงเพราะนั้นการตั้งใจทำจิตของเราทุกวันนี้เนี่ยคือตั้งจิตให้เป็นจิตเท่านั้นเราหัดตั้งจิตขึ้นมาที่จิตของเรามีอะไรทำไมพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าจิตไม่มีอะไรจิตแปลว่าจิตปกติของจิตนิ่งเฉยแต่ทำไมจิตไม่นิ่งเพราะอะไรเราจะต้องค้นคว้าหาสาเหตุอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นแหละมาเกิดจิตเราขึ้นห่วงกายห่วงอารมณ์อาจจะห่วงอดีตห่วงปัจจุบันห่วงอนาคตหรืออาจจะห่วงอยู่ในคำว่าโลกธรรมแต่ประการอีกนั่นเราต้องค้นคว้าหาสาเหตุของตัวห่วงถ้ายังค้นคว้าไม่ถึงจิตแล้วก็อาจจะถูกปะปนขึ้นอาจจะไปยึดไปถือเอาสิ่งที่เรียกว่าไม่ใช่เรื่องของจิตเอามาเป็นจิตอาจจะไม่ว่าทุกคนเคยโกรธกันมาทางพระทางบัญชีและบาปกติกาก็เคยโกรธกับทุกคนนะและไอ้ตัวโกรธมันอยู่กับเราตลอดไปหรือว่ามันโกรธแล้วมันหายไปไหนในขณะที่เราไม่พอใจนั่นแหละอารมณ์มันปรุงแต่งแล้วมันก็ก่อปฏิกิริยาแห่งการล้าผ่านขึ้นวาจาว่าไปกิริยาของกายอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นเสร็จพิธีกรรมของตัวโกรธถึงที่สุดแห่งกรรมบวกกรรมแล้วมันก็จับนั่นหรือจิตจิตของเราไม่ใช่เลยเป็นของเขานะยุยงส่งเสริมให้จิตมีกรรมต่างหากแต่ถ้าจิตของเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราจะยึดถือไม่ได้ตัวโกรธตัวโกรธตัวเคืองตัวอาฆาตพยาบาทจองเวรอิจฉาริษยาจิตเตียนจิตสิมนินทาอะไรตัวเนี้ยมันจะเอาไหมเมื่อเรารู้จักแล้วเนี่ยจิตของพุทธก็จะแปลว่าไม่ถือคือเขาเรียกว่าจิตจาคะจิตเสียสละในการบำเพ็ญบุญชั้นที่สองมันก็เรียกว่าให้อารมณ์เป็นทานแล้วก็ให้ตัวกระทำเป็นทานจิตตัวนี้จะไม่ถืออารมณ์และตัวกระทำตัวกระทำเป็นใหญ่หรอกเขาจะถือว่าธรรมมัชฌิมาสติธรรมเป็นใหญ่นั่นแหละเขาเรียกว่าจิตของพุทธเหมือนเรานั่งสมาธิกันไม่ใช่มานั่งกันจนตูดจะทะลุพื้นดินหรือจะกลายเป็นขี้เถ้ายังไม่รู้ว่าจิตเป็นพุทธทำสมาธิเนี่ยเขาต้องการให้จิตเป็นพุทธเท่านั้นเขาไม่ได้ว่าทำสมาธิเพื่อจะไปดูเทวดาพระอินทร์พระพรหมที่ไหนจะดูนรกเลิกอะไรอย่างที่เขาชอบเล่นกันแต่สถานที่นี้คือโลกุตระธรรมสอนให้จิตเนี่ยเป็นอิสระให้รู้จักคำว่าจิตของตนเองและเมื่อเรารู้จักจิตของเราแล้วเนี่ยเราสามารถจะรู้เลยว่าอะไรต่อนี้อะไรที่อยู่ข้างๆจิตของเราเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของจิตเลยจะเข้าไปยึดถือเพราะความกลัวตัณหากลัวต้นไม้มันจะตีเอาหรือถึงต้องไปกราบต้นไม้ต้นนั้นกลัวต้นไม้มันจะรื้อบ้านหรือไงหรือกลัวพระอินทร์พระพรหมที่ไหนจะมาหักคอจะต้องไปตั้งศาลพระพรหมพระพรหมขึ้นหรือว่ากลัวจะพ่อจะแม่คนนั้นคนนี้จะมาทำร้ายหรือไงจะต้องซื้อเส้นสาบมาถวายเพราะจิตของเราไม่รู้ในสัจจะในอริยสัจสี่นั่นเองอ่ะจิตของเราจึงถูกเกะกะขึ้นถูกกว่าไปสู่ความยึดถือสิ่งต่างๆเหมือนกับจิตมนุษย์ปัจจุบันจิตอามิสบูชาคือยึดถือวัตถุเป็นใหญ่ยึดถือกายยึดถืออารมณ์เนี่ยเขาเรียกว่าจิตอมิสบูชาสมบัติพัฒนาสิ่งต่างๆมากมายกายกองที่เกิดขึ้นเป็นเขาเรียกว่าคันธาของจิตนั่นแหละเขาเรียกอมิสบูชาถือลาภถือยศถือทรัพย์สินเงินทองถือวงถือตระกูลถือพรรคถือพวกถือคณะเนี่ยพวกนี้อมิสบูชาแต่นี้เมื่อจิตมันตกอยู่ในคำว่าสิ่งนี้แล้วก็ง่ายเห็นง่ายที่ฮินดูจะเกิดขึ้นสมมติว่าเราไม่รู้อะไรเราปวดหัวเหลือเกินล่ะกินยาก็ไม่หายมีคนมาบอกไม่ไปก็ฉันเลยฉันจะพาไปหาเจ้าแม่เจ้าแม่กาปีหรือเจ้าแม่โลกีอะไรก็ช่างก็เก่งนะเดี๋ยวก็เป่าหัวเดี๋ยวหายเลยเราก็อยากหาปวดหัวแล้วไปสิ ไปกระทบกับโลกีคืออิทธิฤทธิ์ของโลกเขามันรู้กรรมต่อกรรมน่ะกำหนดกรรมแต่ไม่หายกรรมหรอกมันทำให้เราหายปวดหัวเราก็เลยยึดถือเลยจะพอทำไมวันนี้เก่งจังเลยโหเราหายปวดหัวแล้วนั่นเขาเรียกว่ากรรมเขาเรียกว่ากรรมต่อกรรมมันรู้จักกันอยู่แล้วเนี่ยมันจะเอาจิตของเราในธรรมะถือสิ่งนี้มันก็เลยบอกให้เราหายซะหายปวดหัวซะหายปวดท้องซะแล้วเราก็ถือเลยว่าเจ้าแม่คนนี้เจ้าแม่กาลีคนนี้เก่งจังเลยเราก็ต้องตั้งเพ่งจึงสังเวยกับสิ่งนี้แล้วไม่ต้องมาหาแล้วพระพุทธเจ้าเช้าบ่ายเช้าสายบ่ายเย็นก็อาจจะถึงเจ้าแม่กาลีเขาเรียกว่าอิทธิฤทธิ์ของโลกอิทธิฤทธิ์ของกรรมกรรมรักษากรรมแต่ไม่หมดกรรมแล้วนะแล้วคนตรงนี้ก็จะถูกดึงไปเรื่อยๆอิทธิฤทธิ์มันดึงไปเรื่อยๆเขาจะเรียกว่ากรรมรักษากรรมหรืออิทธิฤทธิ์รักษาอิทธิฤทธิ์ความวิปริตของอิทธิฤทธิ์ข้อนี้มนุษย์จิตมนุษย์อ่ะหรือจิตของทุกข์ไม่เข้าใจก็ตกเป็นเฉลยแล้วก็ต้องหาขึ้นสังเวยไปหาจะให้เจ้าแม่กาลีเห็นไหมล่ะเนี่ยลักษณะของคนเราที่จะไปสู่คำว่าอามิตรเนี่ยมันเป็นลักษณะของจิตที่มาเด็ดพุทธเขาถืออามิตรเป็นใหญ่ถือบุคคลไม่ใช่จะถือเหตุผลอะไรหรอกแต่ในจิตจริงยะโส เขาเรียกว่าจิตที่จะครองโลกจิตยิ่งยะโสอวดโตอวดดีพอมีกายมนุษย์ขึ้นมาหน่อยเติบโตขึ้นมานิดนึงก็อวดดีอวดกล้าต่อกรกับสิ่งนั้นต่อกรกับสิ่งนี้ว่าข้าเนี่ยเป็นผู้เลิศผู้ประเสริฐใครจะใหญ่กว่าข้าไม่ได้ไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตดวงนั้นแหละเขาเรียกอารมณ์ปรุงแต่งทำให้จิตเนี่ยอวดดีอวดดีอวดใหญ่อยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่แม้กระทั่งอยากจะเป็นศาสดาอยากจะเป็นคนที่สูงที่สุดอะไรประเภทอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตครองโลก อะไรประเภทอย่างนั้นในจิตที่สองเดี๋ยวนี้ก็เต็มไปหมดก็ดูอย่างเกสิอาจารย์สมัยนี้บวชมาไม่กี่ปีแล้วเป็นอาจารย์แล้วเป่าหัวเขาเป็นก็เป็นอาจารย์แล้วทำสตุทำผ้ายานแจกเครื่องรางของขลังเป็นอาจารย์แล้วเมื่อสมัยนั้นไม่เห็นมีอะไรเลยนะพอห่มผ้าเหลืองก็หน่อยเป่าหัวเพื่อทราบเป็นอาจารย์เป็นพ่อไปเป็นใหญ่เป็นโตไปเราไม่รู้ไม่เรื่องอะไรเพราะหลวงพ่อเก่งก็ก้มหัวไปมีลักษณะของคนเราที่เราไม่เข้าใจจิตเคยถูกอารมณ์มันปรุงแต่งทำให้จิตมัวเมาแล้วมันก็เลยตกอยู่ในจิตคำว่าอบายภูมิเลยคือจิตทุกข์มีเป็นลักษณะนั้นเดี๋ยวเนี้ยเป็นอย่างเนี้ยจิตถึงว่าจิตของทุกข์จริงๆแล้วก็หายากเพราะว่ามันจิตที่ถูกล่าออกจากพระเจ้ามาตั้ง 2,530 ปีแล้วกระท่อนกระแท่นกระท่อนกระแท่นกระท่อนกระแท่นกันมาตั้ง 2,530 ปีแล้วพอเราลืมตาอ้าปากโตขึ้นมาเอาหน้าบ้านมีสารพระภูมิอ่ะมองขึ้นไปบนข้างฟ้ามีผ้ายานอีกมองไปหัวเสามีผ้ายานมองไปข้างฟ้ามีผ้ายานเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีนารายณ์ศิวะอุมาเทวีจะพอจะแม่ฤาษีสีฟ้าเต็มบ้านไปหมดแล้วเราเกิดขึ้นมาทีหลังทำไงก็พ่อแม่ก็สอนมหาจารย์ก็สอนให้ยึดให้ถืออย่างนั้นอย่างนี้ผลที่สุดจิตของเราก็ต้องถูกกว่าไปสู่ฮินดูเหมือนเดิมนี่อ่ะเขาเรียกว่าโรคมาลาเรียระบาดจึงทำให้สมองของคนเราในปั่นป่วนไปหมดมารู้จักทำอ่ะทำสมาธินี่เขาต้องการทำให้จิตเป็นพุทธนี่อานิสงส์ของการทำสมาธิเนี่ยทำให้จิตเป็นพุทธพุทธแปลว่าจิตที่รู้จักลักษณะของจิตที่เกิดขึ้นอานิสงส์การทำจิตที่เกิดขึ้นอาจจะเห็นเป็นแสงเป็นสีขึ้นเช่นเห็นจิตของตนเองมีแสงสว่างขาวบริสุทธิ์แล้วเราดูกระแสจิตในขณะที่มันมีแสงสว่างหรือขาวบริสุทธิ์อย่างนั้นมันเบามันสบาย ไม่มีห่วงไม่มีกังวลไม่มีโลภไม่มีหนี้ไม่มีปัญหาไม่มีโลภโกรธหลงอะไรทั้งหมดนั่นเขาเรียกว่าสภาวะจิตเลยเขามาลองทำกับตรงนี้แล้วต่อไปเขาก็มีอะไรเกิดขึ้นมาในขณะที่จิตของผู้ตั้งอยู่นั้นเขาก็พิจารณาขึ้นให้เกิดเป็นความเข้าใจซึ่งเขาเรียกว่าปัญญาเมื่อมีปัญญารู้จักกัดต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทางจิตจิตตัวนั้นก็รอดจากเมื่อตกเป็นธาตุของอารมณ์ต่อกันซึ่งเขาเรียกว่าจิตบริสุทธิ์เหมือนเมื่อจิตองค์พระเจ้าเป็นประธานของจิตทั่วไปหรือจิตของพระอรหันต์ที่ท่านมีความรู้สึกทั่วไปเนี่ยเขาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระเจ้าที่ว่าทำสมาธิให้รักษาจิตเป็นพุทธนะโหเขาก็มากันใหญ่เลยสมัยก่อนธรรมะนิยม คือทุกคนนิยมทำจิตเป็นพุทธแต่สมัยนี้เขาเรียกว่าเทวะนิยม เพราะที่ชอบทำจิตยึดถือในจิตยึดถือก็ถูกเอ่ยชื่อไปตามนานาชนิดของสิ่งที่ตนเองจะยึดขึ้นแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าเดี๋ยวนี้ก็ผีเผลอเข้ากันเพื่อไปรู้ไหมนี่ฉันนี่แหละเป็นอะไรรู้ไหมนี่ท้าวสักกะแม่ยาเป็นโน่เลยท้าวเวทุวันทำไมเคยเห็นเลยเนี่ยมาถึงที่นี่เลยท้าวเวทุวันจะถูกตบหน้าซะแล้วคือเป็นพระนะไม่ใช่คารวาสหน้าเลยพูดว่าท่านนะลูกคารพีเอาสังขาร